मंत्र पाठ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, साध्य सम प्रकरण सम को छोड़ करके आपको जो उससे पहले का जो है उसके बारे में आप प्रश्न कर सकते हैं। प्रकरण सम को दोबारा हम देख लेंगे, उससे पहले के जो सूत्र हैं उनमें आपको कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, 107। हाँ जी, हाँ जी, सूत्र का अर्थ सिद्धांतम अभ्युपेत्य, जिस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है उस सिद्धांत को स्वीकार करके तद विरोधी तस्य सिद्धांतस्य विरोधी, उस सिद्धांत के विरुद्ध में कथन करना, जिस सिद्धांत को स्वीकार किया है उसी सिद्धांत के विरुद्ध में कथन करना विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहलाता है। हाँ जी, व्याख्या को बताना है, ठीक है। ये कह रहे हैं तम विरुणद्धि इति तद विरोधी, सूत्र में जो तद विरोधी शब्द आया है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। तद विरोधी, तद का मतलब है तम, तम सिद्धांतम, विरोधी विरुणद्धि, उस सिद्धांत को, उस सिद्धांत को विरुणद्धि खंडन करता है। हाँ जी, जिस सिद्धांत को स्वीकार किया है उस सिद्धांत को विरुणद्धि विरुद्ध करता है, यानी रोकता है, यानी उसके विरुद्ध कथन करता है, उसको तद विरोधी कहते हैं। अभ्युपेतम सिद्धांतम व्याहन्ति इति, इसी को स्पष्ट किया है तद विरोधी को। अभ्युपेतम सिद्धांतम, स्वीकार किए हुए सिद्धांत को व्याहन्ति खंडन करता है। यथा सो अयम विकारो व्यक्ते अपेति नित्यत्व प्रतिषेधात्, सो अयम विकार, यह जो विकार है, सो अयम विकार, वह यह जो विकार है, वो विकार कैसा है, विकार का मतलब है संसार, जो भी उत्पन्न पदार्थ, उत्पन्न मात्र पदार्थ को विकार कहते हैं, क्योंकि वो बदल करके आया, पहले कारण रूप में था, अब बदल करके परिवर्तित होकर के आया, उसको विकार कहते हैं। तो वह यह जो विकार है वो व्यक्ते है, प्रकट होकर, अपेति फिर नहीं रहता है, प्रकट होकर के सामने आकर के बाद में नहीं रहता है, क्यों, नित्यत्व प्रतिषेधात्, नित्यता का खंडन होने से, क्योंकि सदा वैसा ही नहीं रह सकता, क्योंकि नित्यता का खंडन किया गया, इसलिए वो सदा वैसा ही नहीं रहता, प्रकट होकर के फिर वैसा ही रहे ये नहीं हो सकता, क्यों, नित्यता का खंडन होने से। न नित्यो विकार उपपद्यते, फिर कह रहे हैं जो नित्य होता है वो विकार नहीं हो सकता है, जो भी नित्य पदार्थ है वो विकार नहीं हो सकता, बदलने वाला नहीं हो सकता, इसलिए कह रहे हैं विकार न नित्यो उपपद्यते, विकार नित्य नहीं हो सकता। अपेतोपि विकारो अस्ति, फिर बाद में वो कहता है अपेतोपि यानी नष्ट होकर के भी विकारः अस्ति, विकार रहता है, नष्ट होकर के भी विकार रहता है, विकार रहता है का मतलब विकार विकार के रूप में रहता है, ये उसका भी प्रयोग कह रहा है, क्यों, विनाश प्रतिषेधात्, विनाश ना होने से, किसी भी वस्तु का विनाश नहीं होता है, तो विनाश ना होने से विकार रहता है, नष्ट होकर के भी विकार रहता है, ऐसा कहना चाहता है। हाँ जी, सो अयम नित्यत्व प्रतिषेधात इति हेतु, वह यह जो आपने हेतु दिया है नित्यत्व प्रतिषेधात, ऐसा हेतु, इति हेतु व्यक्ते अपेतोपि विकारो अस्ति, ये जो हेतु दिया है बाद में, व्यक्ते अपेतो अपि, व्यक्त जो प्रकट हुआ है वो नष्ट होकर के भी विकारो अस्ति, विकार रहता है, इति अनेना स्वसिद्धांतेन विरुध्यते, इस अपने ही सिद्धांत से विरोध रखता है, जो पहले सिद्धांत आपने रखा है उसी सिद्धांत से ये वाला सिद्धांत विरुद्ध रख होता है, विरोध खा रहा है। यहाँ पर पहले एक सिद्धांत को आपने बताया, उसी सिद्धांत का ये वाली बात खंडन कर रही है, इसलिए दोनों में विरोध आ रहा है, ये कहना चाहते हैं। कथम, कैसे विरोध आ रहा है, व्यक्ति ही आत्मलाभ, ये जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, कह रहा आत्मलाभ, वो अपने स्वरूप में आ जाता है, जो वस्तु अपने स्वरूप में आ रही है उसको व्यक्ति कहते हैं। फिर अपाय किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं प्रच्युति, अपाय का मतलब है उस स्वरूप में ना रहना, यानी हट जाना, हट जाने को अपाय कहते हैं। यद आत्मलाभात प्रच्युतो विकारो अस्ति, यद आत्मलाभात, जो अपने स्वरूप में आकर फिर प्रच्युतः हट जाता है, हट करके फिर विकारो अस्ति, फिर भी वो रहता है, ये जो कहा जा रहा है नित्यत्व प्रतिषेधो, नित्यत्व प्रतिषेधो न उपद्यते, नित्यत्व का प्रतिषेध सिद्ध नहीं होता है, ऐसा जो आपने कथन किया है ये उचित नहीं है। यद व्यक्ते अपेतस्यापि विकारस्य अस्तित्वम्, जो अभिव्यक्त होकर नष्ट हुए का भी विकार का पुनः अस्तित्व बताया जा रहा है, ये अस्तित्व का जो बताना है, तत्खलु नित्यत्वमिति, वो नित्यत्व को सिद्ध करता है। नित्यत्व प्रतिषेधो नाम, यहां तक तो आ गया, यानी पहले अनित्य बताया, फिर वो अंत में उसको स्वीकार कर लेने से वो नित्य बन जाता है, यहां तक हो गया। अब कहते हैं नित्यत्व प्रतिषेधो नाम, जो नित्यत्व प्रतिषेध रूपी हेतु दिया है, नित्यत्व का प्रतिषेध जो कहा है आपने, इसका मतलब क्या है, नित्यत्व प्रतिषेध का मतलब क्या है, इसको यहां पर समझा रहा है। नित्यत्व प्रतिषेधो नाम, नित्य का खंडन होना किसको कहते हैं, उसका समाधान कर रहे हैं, विकारस्य आत्मलाभात प्रच्युते उपपत्ति, विकारस्य आत्मलाभात, विकार का अपने स्वरूप में आने से प्रच्युते है, प्रच्युते है, फिर बाद में नष्ट होने की उपपत्ति सिद्धि होती है, यानी विकार अपने स्वरूप में आता है, फिर बाद में उसका विनाश होता है, बाद में उसके विनाश की उत्पत्ति यानी सिद्धि होती है, यही नित्यत्व प्रतिषेध का अर्थ है। नित्यत्व प्रतिषेध का अर्थ क्या है, उसको बताया, विकारस्य आत्मलाभात, विकार अपने स्वरूप में आ जाता है, फिर प्रच्युते है, फिर वो नष्ट होता है, उसके नष्ट होने की सिद्धि भी होती है, जो अपने स्वरूप में आता है उसका विनाश की भी सिद्धि होती है, जहां ये दोनों बातें होती है वहां पर नित्यत्व प्रतिषेध होता है, यानी नित्य का खंडन होता है। हाँ जी, यद आत्मलाभात प्रच्युते तद अनित्यम दृष्टम, जो अपने स्वरूप में आकर के हट जाता है उसको अनित्य के रूप में देखा जाता है। यद अस्ति, यद अस्ति न तद आत्मलाभात प्रच्युते, और जो है और वो अपने स्वरूप से हटता नहीं है उसको नित्य के रूप में देखा जाता है। अस्तित्वम च आत्मलाभात प्रच्युतिरिति च विरुद्ध एतो धर्मो, एक तो अस्तित्व का बताना और उस अस्तित्व का न बताना, ये दोनों विरुद्ध धर्म है, और ये दोनों विरुद्ध धर्म न सहब संभवता, एक साथ नहीं रह सकते। सो अयम हेतु यम सिद्धांतम आश्रित्या, वह यह जो हेतु आपने दिया है, वो हेतु जो है सिद्धांत को आश्रय लेकर के, जिस सिद्धांत को आपने प्रस्तुत किया है उसी सिद्धांत का फिर खंडन करता है। इसलिए कह रहे हैं यम आश्रित्य प्रवर्तते तमेव व्याहन्ति, जिसको आश्रय लेकर के प्रवृत्त हुआ हेतु, वो हेतु फिर उसी का खंडन करता है, इसलिए इसको विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। इस दृष्टि से क्योंकि सांख्य का सिद्धांत है और न्याय इसका खंडन कर रहा है, तो फिर तो दो शास्त्रों में विरोध हो गया जी। विरोध नहीं है, विरोध उसको कहते हैं जो जिस सिद्धांत को हमने अपनाया है उस सिद्धांत के विरुद्ध कहता है वो, यथार्थ रूप में वो उसका खंडन नहीं हो रहा है। हमने जो सिद्धांत बनाया है कि यहां से आगे की व्याख्या हम करेंगे, ठीक है, यहां से आगे की व्याख्या हम करेंगे, तो इसके आगे की व्याख्या करने के लिए इसको हमको अंतिम पदार्थ मानना पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से यहां जो सिद्धांत बताया है ये सिद्धांत के अनुरूप तो नहीं है, उस व्याख्या को इस सिद्धांत के अनुरूप नहीं ला सकते आप, दोनों के सिद्धांत अलग अलग है। जब दोनों के सिद्धांत अलग अलग है तो आप जिस बात को लेकर के कह रहे हो उस बात के अनुरूप वो नहीं है, इसलिए उसका खंडन हो रहा है, ना कि वो यथार्थता में गलत है इसलिए खंडन हो रहा है। हमने जिस सिद्धांत को मान करके प्रारंभ किया है उस सिद्धांत के अनुरूप है तो वो उचित है, और उसके अनुरूप नहीं है तो वो उचित नहीं है। जिस सिद्धांत को लेकर के हम चले उसके आधार पर, ठीक है, जैसे यहां आप गुरुकुल पे आप रह रहे हैं तो हमने एक नियम बनाया आपको उत्तरी और कटिवस्त्र पहनना है, उत्तरी कटिवस्त्र ही पहनना है, एक ऐसा नियम आपको बनाया। अब दूसरे गुरुकुल में वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, जो परीक्षा पद्धति से चलने वाले गुरुकुल होते हैं ना, वहां अक्सर जो है कुर्ता पैजामा पहनते हैं, वहां पर पहनते नहीं पहनते पहनते। तो मैंने कहा कि कुर्ता पैजामा नहीं पहनना है, ये गलत है, तो हम उनका खंडन नहीं कर रहे हैं, हम अपने सिद्धांत के अनुरूप बोल रहे हैं। वो जो भी करते वो सब गलत करते हैं, ये हमारा उद्देश्य ही नहीं है। हमारा उद्देश्य है हमने जो नियम बनाया उसके अनुरूप हमको चलना है, उसके अनुरूप नहीं चलते तो वो गलत है। पकड़ में आ रहा है? यहां आप दोपहर में सब्जी भी खाते हैं दाल भी खाते हैं दोनों खाते हैं, और कह रखा है कि आपको सब्जी लानी है और आप आलस्य करके सब्जी नहीं लाए आज, एक उदाहरण दे रहा हूं, और केवल दाल दाल बना दिया, ये गलत बात है। आपको सब्जी भी लानी है, हमारे जो नियम है उसके अनुरूप आपको चलना है। नहीं जी, उस गुरुकुल में तो एक ही चीज बनती है, बनती होगी, उनका अपना नियम है, हम उनके नियम को अपने नियम के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? और हम गलत कह रहे हैं, अपने नियम के अनुसार गलत कह रहे हैं, सार्वभौम सिद्धांत को सामने रख करके हम गलत थोड़ा कह रहे हैं, हमने जो सिद्धांत बनाया उसके अनुरूप वो गलत है। तो यहां न्याय वैशेषिक का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की दृष्टि से ये गलत है। इस नियम में आकर के आप उस बात को नहीं कह सकते, आपको यहां रहना है तो इस नियम के अनुसार चलना है, वहां रहना है तो उनके नियम के अनुसार चलिए ना, वहां जाकर के कुर्ता पैजामा पहन लो, हमें क्या आपत्ति है। ठीक इसी प्रकार यहां समझ लेना चाहिए। पकड़ में आए आपको बात? और किसी को? जी, हाँ जी, स्पर्शवान होते हैं, हमने नहीं छुआ है लेकिन छूने वाले छूते ही है ना, आज के वैज्ञानिक लोग भी छूते हैं उसको, स्पर्श करते हैं उसका, स्पर्श देख सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं। क्या नहीं नहीं, भौतिकता होने के कारण से ऐसा आप नियम नहीं बना सकते हैं। नहीं, वो तो स्पर्श होगा लेकिन बात ये चल रही है कि उसको कैसे छू सकते हैं आप, तो वो छू लिया जाता, उसका स्पर्श भी होता है, वो स्पर्श भी सूक्ष्मता से, जिस सूक्ष्म यंत्र से उसको देखा जाता है उसी सूक्ष्म यंत्र के माध्यम से भी स्पर्श की अनुभूति होती है। ठीक है, ऐसे समाधि में भी वो लोग बैठ करके उनका जब प्रत्यक्ष करते हैं तो वो प्रत्यक्ष होता है, तो उनको उसमें ऋषि लोग उनको जो है प्रत्यक्ष किया तभी तो उसको स्पर्शवान माना है। ठीक है, चलें हम आगे। हाँ जी, तो सव्यभिचार और विरुद्ध नामक हेतुआभासों में कोई प्रश्न तो नहीं है। अब चलिए सातवां सूत्र, तीसरा हेतुआभास। सूत्र को आप समझ लीजिए पहले, यस्मात् प्रकरण चिंता स निर्णयार्थम अपदिष्टः। यस्मात् प्रकरण चिंता, जिससे प्रकरण की चिंता, जिससे प्रकरण प्रारंभ होता है। यस्मात् का मतलब है जिससे, प्रकरण चिंता प्रकरण प्रारंभ होता है, चिंता का मतलब है प्रारंभ, जिससे प्रकरण प्रारंभ होता है। जिससे किससे, जिस जिज्ञासा को लेकर के प्रकरण प्रारंभ हुआ, विषय। हाँ जी, जैसे शब्द के विषय में जिज्ञासा हुई, शब्द के विषय में जिज्ञासा हो रही है कि क्या शब्द नित्य है या अनित्य है, समझ में आ रहा है। शब्द के बारे में क्या जिज्ञासा हो रही है, क्या यह शब्द नित्य है या अनित्य है, जिज्ञासा हुए। तो जिसको लेकर के प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, किसको लेकर के, नित्य या अनित्य को लेकर के प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। फिर कहा स निर्णयार्थम अपदिष्टा, उसी को निर्णय के लिए आपने कह दिया, मतलब उसी जिज्ञासा को आप निर्णय के लिए कह दिया है। जिस जिज्ञासा को लेकर के प्रकरण आप प्रारंभ करते हो, उसी जिज्ञासा को आप निर्णय के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, उसी जिज्ञासा को आप हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो। पकड़ में आ रहा है, उसको प्रकरण सम नामक हेतुआभास कहते हैं। यानी प्रकरण सम का मतलब प्रकरण के समान है। जो प्रकरण था, जो जिज्ञासा थी कि नित्य है या अनित्य है, उस नित्य अनित्य को ही आपने हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है, तो प्रकरण के समान ही हो गए ना, यानी साध्य के समान ही हो गए। जो आपने साधन दिया है वो साध्य के समान है, या साध्य के समान ना कह करके प्रकरण के समान बोलना होगा, नहीं तो आपको एक और भ्रांति हो जाएगी। अगले साध्य सम नामक एक हेतुआभास है, इसके आगे आठवां जो आपको आएगा वो साध्य सम नामक हेतुआभास है। इसलिए मैं साध्य सम ना कहकर के ये कहें प्रकरण सम बोल रहा हूं, प्रकरण के समान है। यानी जो जिज्ञासा आपने प्रारंभ की नित्य और अनित्य रूपी जिज्ञासा को, उसी जिज्ञासा को हेतु के रूप में प्रस्तुत करके आप अपने प्रकरण को समाप्त करना चाह रहे हैं। पकड़ में आ रहा है, तो सूत्रार्थ बनेगा जिसके कारण से प्रकरण प्रारंभ होता है, जिसके कारण से, यानी जिस जिज्ञासा के कारण से प्रकरण प्रारंभ होता है, उसी जिज्ञासा को निर्णय के लिए कहना स निर्णयार्थम अपदिष्टा, उसी जिज्ञासा को निर्णय के लिए कहना जहां होता है उसको प्रकरण सम नामक एतवाभास कहते हैं। हाँ जी, सूत्रार्थ प्रकट स्पष्ट हो रहा है। हाँ जी, अब चले आगे भाष्य को। अब प्रकरणम, सूत्र में जो प्रकरण आया है, प्रकरण शब्द आया है, अब इस प्रकरण को समझाया जा रहा है। प्रकरण क्या होता है, कहते हैं विमर्श अधिष्ठानो पक्ष प्रतिपक्ष उभौ अनवसितौ। विमर्श अधिष्ठानो, विमर्श यानी संशय, संशय के आधार वाले होते हैं कौन, पक्ष प्रतिपक्ष, पक्ष और प्रतिपक्ष, पक्ष प्रतिपक्ष संशय के आधार वाले होते हैं। पकड़ में आ रहे ना, संशय के आधार कौन है, पक्ष प्रतिपक्ष, और वो पक्ष प्रतिपक्ष कैसे हैं, अनवसितौ। अनवसितौ का मतलब है रुके हुए नहीं है, यानी विराम को प्राप्त नहीं हुए, यानी समाप्त नहीं हुए, अभी बरकरार है, यानी अभी उनका विषय चलेगा, अभी रुकेंगे, रुके नहीं है क्योंकि समाधान नहीं हुआ। तो अनवसितौ पक्ष प्रतिपक्षो प्रकरण, जब पक्ष प्रतिपक्ष रुकते नहीं है उसको प्रकरण कहते हैं। अनवसितो समाप्त ना होने वाले, आप व्याकरण में पढ़ते हैं ना अवसानम, अवसान का मतलब है समाप्ति, और निरवसानम असमाप्ति, तो यहाँ अनवसितौ कहा है, अवसान को प्राप्त नहीं हुए यानी समाप्ति को प्राप्त नहीं हुए यानी अभी चल रहे हैं, उसको प्रकरण कहते हैं। जब हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं ना, हाँ जी क्या प्रकरण है, इसका मतलब विषय चल रहा है अभी समाप्त नहीं हुआ। अगर समाप्त होता तो आप नहीं कह सकते क्या प्रकरण है, क्या चल रहा है, ठीक है ना। यानी प्रकरण का समाप्त ना होना यानी विषय का समाप्त ना होना, यहां पर पक्ष प्रतिपक्ष है तो पक्ष प्रतिपक्ष के समाप्त ना होने को प्रकरण कहते हैं। हाँ जी, जो विषय समाप्त हो गया उसको प्रकरण नहीं कह सकते, वहां तो सिद्धांत आ जाता है ना। आपने जो प्रकरण शुरू किया है उसमें एक सिद्धांत निर्णीत हो जाता है तो प्रकरण समाप्त हो गया, अब सिद्धांत सामने आएगा उसको क्या प्रकरण कहेंगे आप। वो हिंदी में आप कुछ भी कह लो, यहां नहीं कहेंगे। हिंदी में आप कुछ भी शब्द बोलो, यहां प्रकरण का मतलब वो होता है, ये पारिभाषिक शब्द है यहां प्रकरण, और जो व्यवहार में जो प्रकरण आता है वो बहुत अर्थों में आता है, ठीक है ना। मैं एक बात को लेकर के आपको उदाहरण दिया और उसको आप दूसरे के साथ भी जोड़ करके उसको भी सिद्ध करना चाहेंगे। उदाहरण हमेशा जिस अंश को लेकर के कहा जाता है उसी अंश में उदाहरण रहता है, वो सर्वांश में नहीं रहता उदाहरण, फिर वो उदाहरण नहीं कहलाएगा। उदाहरण में जिस बात को लेकर के घटित किया जा रहा है वो बात घटित हो रही है नहीं है, हो रही है इनफ बस, उसके आगे नहीं जाना। उसके आगे जाएंगे तो फिर वो सारी बातों को आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तब तो वो साध्य बन जाएगा, उदाहरण थोड़ा रहेगा। उदाहरण तभी तक रहेगा जब तक जिस धर्म को लेकर के बताया जा रहा है वो धर्म उस उदाहरण में है या नहीं है, यदि है बस उदाहरण समाप्त हो जाएगा। तो प्रकरण का मतलब है पक्ष प्रतिपक्ष चलते रहे तो उसको प्रकरण कहते हैं, और जहां पक्ष पक्ष प्रतिपक्ष रुक जाते हैं प्रकरण समाप्त हो जाता है। ये यहां का अर्थ है प्रकरण का। फिर अगले चिंता शब्द को लेकर के बताया जा रहा है, तस्य चिंता, तस्य प्रकरणस्य चिंता, उस प्रकरण की चिंता। चिंता का मतलब है विचार विमर्श, चर्चा, उस प्रकरण की जो चर्चा, वो चर्चा कैसी होती है, कब तक होती है वो चर्चा, उसको समझाया जा रहा है। विमर्शात प्रवृत्ति, आपने रचनानुवाद कौमुदी दूसरे भाग में प्रवृत्ति शब्द को लेकर के पढ़ा था। प्रवृत्ति शब्द जब आता है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो यहां प्रवृत्ति शब्द आया, देखिएगा, विमर्शात प्रवृत्ति, विमर्श से लेकर, जहां विमर्श यानी विमर्श का मतलब संशय, जहां संशय प्रारंभ होता है वहां से लेकर, निर्णयात प्राक, निर्णय से पहले पहले तक, जहां संशय प्रारंभ होता है वहां से लेकर निर्णय से पहले पहले तक, यत समीक्षणम, जो समीक्षा होती है यानी जो चर्चा होती है उसको चिंता कहते हैं। समझ में आ रहे हैं, संशय प्रारंभ हो गया, संशय हो गया, अब ये संशय कब तक चलेगा, निर्णय से पहले तक चलेगा ये संशय। तो संशय से लेकर के निर्णय से पहले की स्थिति तक जो भी विमर्शा होती है, जो भी चर्चा होती है, उसको चिंता शब्द से कहा है। पकड़ में आ गया, आगे चलिए। जिज्ञासा यत कृता, जो जिज्ञासा हमने किए या आपने किए, यत जिज्ञासा कृता, जो जिज्ञासा की है, मान लीजिए शब्द के विषय में जिज्ञासा हुई है, शब्द नित्य है या अनित्य है, तो कहा जा रहा है यत जिज्ञासा कृता, जो जिज्ञासा की है, स निर्णयार्थम प्रयुक्ता, स उसी जिज्ञासा को निर्णयार्थम प्रयुक्ता, निर्णय के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर के जिज्ञासा हो रही है उसी को निर्णय के लिए प्रयोग किया जा रहा है। उभय पक्ष साम्यात, और वो जो जिज्ञासा है उभय पक्ष साम्यात, दोनों ही पक्षों में समान होने से, वो जिज्ञासा जो है दोनों पक्षों में समान है। मैं कह रहा हूं नित्य, आप कह रहे अनित्य, ठीक है ना। नित्यता को लेकर के जिज्ञासा, अनित्यता के लेकर के जिज्ञासा, और उसी को आप निर्णय के लिए दे रहे हो। मैं नित्य को निर्णय के लिए दे रहा हूं, जिज्ञासा की नित्य को लेकर के, और उसी को आप हेतु के रूप में मैं दे रहा हूं, और आपने अनित्य रखा है और उसी को फिर निर्णय के लिए प्रस्तुत कर रहे हो, तो दोनों पक्षों में समान है ये। मैं कह रहा हूं शब्द नित्य है, ठीक है ना, अब उसी को मैं निर्णय के लिए हेतु दे रहा हूं, उसी को हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं निर्णय देने के लिए, क्योंकि जो हेतु दिया जाता है वो निर्णय के लिए दिया जाता है ना। जो भी आप हेतु देंगे वो हेतु ही तो निर्णय कराने वाला होता है, साध्य को निश्चित करने वाला, अवधारण करने वाला हेतु होता है। तो जो साध्य है, मतलब जिसको लेकर के जिज्ञासा चल रही है, उसी को निर्णय के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और ऐसा दोनों पक्ष वाले प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं उभय पक्ष साम्यात, दोनों पक्षों में वो समान रूप से होने से। प्रकरणम अनति वर्तमान, प्रकरणम अनति वर्तमान, प्रकरण जो है समाप्त नहीं हो रहा है इस कारण से। प्रकरणम अनति वर्तमान, प्रकरण चलता हुआ, प्रकरण बना रहता हुआ, प्रकरण सम, प्रकरण सम नामक एतवाभास कहलाता है। क्यों? निर्णयाय न प्रकल्पते, वो निर्णय के लिए समर्थ होता ही नहीं है। जिसको हेतु के रूप में, जिस जिज्ञासा को लेकर के चले, उसी जिज्ञासा को हेतु के रूप में आपने प्रस्तुत किया है, वो निर्णय के लिए समर्थ नहीं होता है। ठीक, अब उदाहरण दे रहे हैं, प्रज्ञापनम यानी उदाहरण। प्रज्ञापनम तो अनित्य शब्द, यह उसकी प्रतिज्ञा है, शब्द अनित्य है, हेतु दे रहा है नित्य धर्म अनुपलब्धे, शब्द में नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से, हेतु समझ में आ रहा है। शब्द अनित्य है, अब शब्द में नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से, ये जो नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से जो हेतु है ना, वास्तव में ये हेतु नहीं है, ये जो साध्य रखा उसी को आप दूसरे शब्द में बोल रहे हो, उसी बात को आप हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, पकड़ में आ रहा है। ये जो जिज्ञासा है ना, शब्द अनित्य है, ठीक है ना, अब इस अनित्यता को आप दूसरे शब्द में बोल रहे हो, नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से, ठीक है ना, आप थोड़ा सा दृष्टि को भेद करके, तो यानी उसको दूसरे शब्दों में बोल रहे हो, नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से, अर्थात आप ऐसा कहकर क्या कहना चाह रहे हैं, अनित्य धर्म उपलब्ध होने से, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, यही तो कहना चाह रहे हैं ना, तो नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से ऐसा हेतु उसने दिया है। इति अनुपलभ्यमान नित्य धर्मकम, अनुपलभ्यमान नित्य धर्मकम अनित्यम दृष्टम, अनुपलभ्यमान नित्य धर्मकम, नित्य धर्म उपलब्ध ना होता हुआ, यानी जिसमें नित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है, जो पदार्थ है उस पदार्थ में नित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऐसा पदार्थ अनित्यम दृष्टम, अनित्य देखा जाता है। थोड़ा शब्दों को समझने का प्रयत्न करना यहां पर, अनुपलभ्यमान नित्य धर्मकम, अनुपलभ्यमान नित्य धर्मकम पदार्थ वस्तु, ये कह ली, अनुपलभ्यमान नित्य धर्मकम वस्तु अनित्यम दृष्टम, ये अनुपलभ्यमान नित्य धर्मकम जो है ये वस्तु का विशेषण है, पदार्थ का विशेषण है, ऐसा पदार्थ जिसमें नित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऐसा पदार्थ अनित्यम दृष्टम, उसको अनित्य देखा जाता है। जैसे स्थाल्यादि, थाली आदि, पकड़ में आ रहा है। अब उसने अपना पक्ष रख दिया, अब सामने वाला पक्ष रखता है नित्य शब्द, शब्द नित्य है, वो क्या कहता है, हेतु क्या दे रहा है, अनित्य धर्म अनुपलब्धे, शब्द में अनित्य धर्म उपलब्ध ना होने से, ठीक है ना। अब कह रहा अनुपलभ्यमान अनित्य धर्मकम, अनुपलभ्यमान अनित्य धर्मकम नित्यम दृष्टम, ये नित्य द्रव्य का विशेषण रहा, विशेषण है अनुपलभ्यमान अनित्य धर्मकम, अनित्य धर्म उपलब्ध न होता हुआ, यानी ऐसा पदार्थ जिस पदार्थ में अनित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऐसा पदार्थ नित्यम दृष्टम, नित्य देखा जाता है। उदाहरण दिया आकाश आदि, आकाश आत्मा जो भी पदार्थ हो सकते हैं, ये दोनों के उदाहरण हो गए। तो जो जिज्ञासा थी उसी जिज्ञासा को हेतु के रूप में कह रहा है, क्योंकि उसको हेतु के रूप में उपस्थित करने से प्रकरण समाप्त नहीं हो सकता, इसलिए वो प्रकरण सम नामक हेत्वाभास कहलाता है। यहां तक स्पष्ट हो गया? अब इस प्रकरण सम नामक हेत्वाभास को सव्यविचार हेत्वाभास से अलग दिखाना चाहते हैं। जो पहला हेत्वाभास है वो सव्यविचार हेत्वाभास है। कोई ये ना समझे दोनों में समान दिख रहा है, यहां दोनों में समानता दिख रहा है, लेकिन समानता होते हुए भी दोनों में अंतर है। वहां एक ही हेतु दोनों पक्षों में जा रहा है, यहां एक जैसा हेतु है। हेतु तो अलग अलग है लेकिन एक जैसे हैं। पकड़ में आ रहा है आपको? वहां अस्पर्शत्वात जो हेतु दिया था वो हेतु दोनों पक्षों में लागू हो रहा है। वो हेतु सव्यभिचार नामक हेत्वाभास में जो हेतु प्रस्तुत किया गया है वो एक ही हेतु दोनों पक्षों में लागू हो रहा है, इसलिए उसको सव्यभिचार नामक हेत्वाभास कहा है। यहां वैसा नहीं है, यहां हेतु दोनों अलग अलग है लेकिन एक जैसे हैं, ये अंतर है। पकड़ में आ रहे हैं आप लोग? यही बात यहां पर स्पष्ट करना चाहेंगे। यत्र समानो धर्म संशय कारणम हेतुत्वेन उपादीयते। संशय कारणम, संशय के कारण को, या जो संशय का कारण बना हुआ है, कौन? समान धर्म, समान धर्म, एक ही धर्म। समान धर्म का मतलब एक ही धर्म जो संशय का कारण बना हुआ है, ऐसे धर्म को हेतुत्वेन उपादीयते, हेतु के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसा हेतु संशय सम नामक हेतु कहलाता है, और वो संशय सम नामक हेतु को ही सव्यविचार नामक हेतु कहते हैं। पकड़ में आ गया? तो संशय का कारण क्या है? जो हेतु दिया था वहां अस्पर्श वाला जो हेतु दिया है वो संशय का कारण बन रहा है, क्योंकि वो हेतु अनित्य धर्म को भी सिद्ध, अनित्य पदार्थ को भी सिद्ध कर रहा है और नित्य पदार्थ को भी सिद्ध कर रहा है। एक ही हेतु, समान धर्म, एक ही धर्म समान रूप से दोनों पक्षों में जा रहा है, जो कि संशय का कारण बना हुआ है, इसलिए उसको संशय सम कहा है, और वो संशय सम ही सव्यविचार नामक हेतुआभास कहलाता है। ये बात कही। फिर अगली बात कही जा रही, या तो विमर्शस्य विशेषापेक्षता, या तो जो ये या जो है विशेषापेक्षता का विशेषण है, मतलब सर्वनाम है। विमर्शस्य, विमर्श का यानी संशय का, संशय का जो कारण है यहां पर, जो संशय बन रहा है उसको मिटाने के लिए विशेष अपेक्षता, विशेष धर्म की अपेक्षा है। विमर्शस्य, विमर्श को मिटाने के लिए, संशय को हटाने के लिए विशेष अपेक्षता, या विशेष अपेक्षता जो विशेष धर्म की वहां अपेक्षा है, और वो विशेष धर्म की जो अपेक्षा है उभय पक्ष विशेष अनुपलब्धि, उभय पक्ष दोनों ही पक्षों में उस विशेष धर्म की उपलब्धि नहीं हो रही है। संशय को मिटाने के लिए जो विशेष धर्म की अपेक्षा है उस विशेष धर्म की अपेक्षा दोनों पक्षों में है, इसलिए कहे उभय पक्ष विशेष अनुपलब्धि, दोनों ही पक्षों में उस विशेष धर्म की उपलब्धि नहीं हो रही है। सा प्रकरणम प्रवर्तयति, सा विशेष अपेक्षता, वो जो विशेष अपेक्षता है यानी वो जो विशेष धर्म की अपेक्षा है वो प्रकरणम प्रवर्तयति, प्रसंग को प्रवृत्त करती रहती है, यानी प्रसंग को चालू रखती है, प्रकरणों को समाप्त नहीं होने देती है जब तक विशेष धर्म की अपेक्षा रहेगी। यथा, उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं, यथा शब्दे नित्य धर्मो न उपलब्ध्यते, शब्द में नित्य धर्म उपलब्ध नहीं होता है, एवं अनित्य धर्मोपि, उसी प्रकार शब्द में अनित्य धर्म भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। सा इयम उभय पक्ष विशेषानुपलब्धि सा इयम, वह जो विशेष अपेक्षा है उभय पक्ष दोनों ही पक्षों में विशेष अनुपलब्धि, विशेष धर्म की उपलब्धि नहीं हो रही है, उस कारण से प्रकरण चिंताम प्रवर्तयति, प्रकरण की चिंता को वो प्रवृत्त करती है, प्रसंग को वो निरंतर प्रवृत्त करेगी, वो विशेष धर्म अपेक्षिता। कथम, कैसे? विपर्यये ही प्रकरण निवृत्ते, विपर्यये यानी विशेष धर्म की उपलब्धि वहां नहीं हो रही थी, अगर विशेष धर्म की उपलब्धि हो जाए तो प्रकरण निवृत्ते, प्रकरण हट जाएगा। तो विपर्यय के आने पर यानी उसके विपरीत विशेष धर्म की उपलब्धि हो जाने से प्रकरण निवृत्ते है, हो जाने से ना कहकर के हो जाने पर कर लीजिए, विपर्यये विशेष धर्म की उपलब्धि हो जाने पर प्रकरण निवृत्ते, प्रकरण हट जाने से यानी प्रकरण हट जाता है, प्रकरण समाप्त हो जाता है। यदि नित्य धर्म शब्दे गृह्येता, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, विपर्यय ही प्रकरण निवृत्ते इस वार्तिक को स्पष्ट कर रहे हैं, यदि नित्य धर्म शब्दे गृह्येता, यदि नित्य धर्म शब्द में गृहित हो जाता न स्यात् प्रकरणम, फिर प्रकरण नहीं चल पड़ता, प्रकरण का विराम हो जाता। यदि वह अनित्य धर्मो गृह्येता, यदि अनित्य धर्म उसमें गृहित हो जाता एवं अपि निवर्त्येता प्रकरणम, उससे भी प्रकरण निवृत्त हो जाता, पर विशेष धर्म तो उपलब्ध हो नहीं रहा है वहां पर। सो अयम हेतु उभौ पक्षो प्रवर्तयन, सो अयम वह यह हेतु उभौ पक्षो दोनों ही पक्षों में प्रवर्तयन प्रवृत्त होता हुआ, अन्यतरस्य निर्णयाय न प्रकल्पते, प्रकल्पते किसी एक के निर्णय के लिए, अन्यतरस्य उनमें से किसी एक के निर्णयाय निर्णय के लिए न प्रकल्पते समर्थ नहीं होता है, कौन? यह हेतु। सो अयम हेतु, ये जो हेतु है उभौ पक्षों दोनों ही पक्षों में समान है यानी एक जैसा हेतु है, ऐसा हेतु प्रवर्तयन प्रवृत्त होता हुआ अन्यतरस्य दोनों में से किसी एक के निर्णय के लिए न प्रकल्पते समर्थ नहीं हो रहा है, इसलिए इसको प्रकरण सम नामक हेतुआभास कहते हैं। हो गया, चले हम आगे। तो तीन हेतुआभास हो चुके हैं, सव्यविचार विरुद्ध प्रकरण सम, चौथा हेतुआभास देखिएगा, बोलिए। साध्याविशिष्ट साध्यत्वात् साध्य समः, साध्य का अर्थ आपको पता ही है सिद्ध करने योग्य, विशिष्ट का मतलब है विशेष और अविशिष्ट का मतलब है अविशेष यानी समान, साध्य अवशिष्ट का है अर्थ है साध्य के समान, सिद्ध करने योग्य के समान है, कौन? हेतु। जो हेतु दिया जा रहा है वो साध्य के जैसा ही है यानी साध्य का अर्थ है सिद्ध करने योग्य और हेतु जो होता है वो सिद्ध होता है और आपने जो हेतु दिया वो भी साध्य जैसा ही है, वो भी सिद्ध करने योग्य है, पकड़ में आ रहा है? हेतु जो दिया जाता है वो सिद्ध हेतु होता है, जो भी हेतु दिया जाता है वो सिद्ध होता है, कहां सिद्ध होता है? उदाहरण में, क्योंकि उस हेतु को हम उदाहरण में दिखाते हैं ना, तो वो सिद्ध होता है यानी प्रमाणित होता है, सिद्ध का मतलब प्रमाणित, जो हेतु दिया जाता है वो हेतु प्रमाणित होता है सिद्ध होता है और उस हेतु को उदाहरण में हमको दिखाना होता है। तो यहां कहना चाह रहे हैं जो हेतु दिया है वो साध्य के समान है, जैसा साध्य सिद्ध करने योग्य है और आपने जो हेतु दिया वो भी सिद्ध करने योग्य है, वो भी सिद्ध नहीं है, जब हेतु ही सिद्ध नहीं है तो साध्य कैसे सिद्ध हो पाएगा? पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है आपको बताना पड़ेगा, उससे फिर मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, मतलब साध्य किसको कहते हैं, क्या मतलब होता है इसका? जिसको हम सिद्ध करते हैं, मतलब अभी सिद्ध नहीं है इसलिए उसको हमको सिद्ध करना पड़ता है, इसलिए उसको हम कहते हैं साध्य। अब जो हेतु देते हैं वो कैसा होता है? वो सिद्ध होता है, पहले से सिद्ध होता है, ठीक है? उस सिद्ध हेतु से सिद्ध करने योग्य को हम सिद्ध करते हैं, ठीक है? अब आपने जो हेतु दिया है वो भी सिद्ध नहीं है, उसको हेतु के रूप में आपको नहीं देना चाहिए, यानी हेतु के रूप में उसी को देना चाहिए जो पहले से सिद्ध होता है, पकड़ में आ रहा है? अब आप जो हेतु देने वाले हैं वो हेतु स्वयं असिद्ध है, ऐसे हेतु को कहते साध्य अवशिष्ट, साध्य के समान है वो, जैसा साध्य है वैसा ही हेतु है। पकड़ में आ रहा है? हेतु में संशय हो, संशय को मत लाइएगा। अब ये कर साध्य किसको कहते हैं, सिद्ध करने योग्य, यानी अभी सिद्ध नहीं है, अभी प्रमाणित नहीं है, जो अप्रमाणित होता है उसको साध्य कहते हैं। अब जो हेतु दिया जाता है वो प्रमाणित होता है, ठीक है ना, वो साध्य नहीं होता, वो प्रमाणित होता है। और आपने हेतु भी ऐसा दिया है वो भी अप्रमाणित है, तो अप्रमाणित है तो किसके समान है, साध्य के समान हो गए। अभी उदाहरण तो आगे आएगा, पहले इस बात को समझ लीजिएगा, केवल इसका शब्दार्थ आप समझ में आ जाएगा तो उदाहरण भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर पहले इस शब्दार्थ को समझ लीजिएगा, मैं उदाहरण दूंगा तो और कठिन हो जाएगा, इसका उदाहरण कठिन उदाहरण है। पहले इस शब्दावली को पकड़ लीजिएगा, शब्दावली क्या है, साध्य उसको कहते जो अप्रमाणित है, जिसको प्रमाणित करना है उसका नाम है साध्य, और उसको प्रमाणित करने के लिए आपको हेतु देना होता है, और वो हेतु स्वयं अप्रमाणित हो, वो हेतु स्वयं अप्रमाणित हो तो वो कैसा हेतु माना जाएगा, वो साध्य जैसा हेतु माना जाएगा, यानी वो भी सिद्ध करने योग्य, उसको भी प्रमाणित करना पड़ेगा। पहले आप हेतु को प्रमाणित करिएगा, पहले आप हेतु को प्रमाणित करिएगा तब जाकर के आप साध्य को प्रमाणित कर पाओगे। तो ऐसा हेतु कभी नहीं देना चाहिए जो स्वयं अप्रमाणित है, उसको कहते हैं हेतु भी साध्य है। पकड़ में आ रहा है? अब यही बात कहना चाह रहे हैं यहां पर, साध्यावशिष्ट का मतलब है ऐसा हेतु जो साध्य के समान है। तो साध्यावशिष्ट का अर्थ आप समझ लीजिएगा, जो हेतु साध्य के समान हो वह साध्यत्वात्, वो स्वयं साध्य होने से, साध्यत्वात् वह हेतु स्वयं साध्य होने से साध्य सम नामक हेत्वाभास कहलाता है। सूत्रार्थ है जो हेतु साध्य का साध्य के समान हो, जो हेतु साध्य के समान हो वह स्वयं साध्य होने से, वह स्वयं साध्य होने से साध्य सम नामक एत्वाभास कहलाता है। स्पष्ट हो गए सूत्रार्थ? अब आइए भाष्य के ऊपर, अब उदाहरण दिया जा रहा है, द्रव्यम छाया इति साध्यम। यहां साध्य क्या है? छाया, ये जो छाया होते ना परछाया, छाया को लेकर के यहां पर प्रसंग चलाया जा रहा है। छाया द्रव्यम भवति, ये जो छाया है वो द्रव्य है, एक पदार्थ, एक वस्तु है, ये बताया जा रहा है। पकड़ में आ रहा है? और उदाहरण दिया, हेतु दिया है गतिमत्वात् इति हेतु, गति वाली होने से, छाया जो है गति वाली होने से वो द्रव्य है, ये सामने वाले का पक्ष है। तो अब यह सिद्ध नहीं है कि छाया गतिमान है, छाया में गति होती है, यह सिद्ध नहीं है। पकड़ में आ रहा है ना? छाया में गति होती हो यह सिद्ध नहीं है, जब सिद्धि नहीं है तो उसको आप हेतु के रूप में नहीं दे सकते, इसलिए छाया को द्रव्य नहीं मान सकते आप, यानी छाया को द्रव्य सिद्ध करना चाहते हैं, छाया को पदार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, छाया का अस्तित्व आप सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए हेतु दिया गतिमत्वात्, छाया में गति होने से, यानी गति वाली होने से। तो ये जो गति वाली होने से जो हेतु दिया है ये अभी सिद्ध नहीं है, पहले आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि छाया में गति होती भी है या नहीं, ठीक है जी। अगर वो सिद्ध हो जाए तो छाया अपने आप द्रव्य ये सिद्ध हो जाएगा। अब आप आइए देखिएगा, ये जो छाया आपको दिखती है, ये तो छाया पड़ रही है, ये है ना, जैसे आप चल रहे हैं होते हैं तो छाया भी आपके साथ चलती हुई दिखाई देती है, परछाई। तो छाया अपने आप में द्रव्य नहीं है, जो आपको छाया के रूप में दिख रहा है वो वास्तव में कोई द्रव्य नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर क्या है, आपको क्या दिख रहा है, वो तो वहां प्रकाश का अभाव दिख रहा है, वहां तो प्रकाश का अभाव, क्योंकि प्रकाश पड़ रहा है और आपने आवरण ले आए, यानी आप खुद आए, आप आवरक द्रव्य है, यानी प्रकाश को रोकने वाले द्रव्य है आप। प्रकाश जो है प्रकाश में गति है, प्रकाश जो है आगे बढ़ रही है, तो प्रकाश सब जगह जा रहा है, तो आगे जाने वाले प्रकाश को आप रोक रहे हैं, तो आपको कहेंगे आवरणक द्रव्य, यानी ढकने वाले हो। आवरण का मतलब है ढकने वाला, तो आवरण रूपी द्रव्य हो आप, उस आपको कहेंगे आवरण द्रव्य आपको। तो वो जब यहां पर है ऐसा, अब आगे प्रकाश नहीं जा रहा है, तो वहां जो आपको छाया जैसा दिख रहा है, वहां प्रकाश का अभाव दिख रहा है। अभाव अपने आप में कोई द्रव्य नहीं है, जो आपको छाया के रूप में दिख रहा है वो वास्तव में कोई वस्तु नहीं है, वो तो प्रकाश का अभाव है, यानी उतने अंश में प्रकाश नहीं पड़ रहा है ये कहो। उसको आपने छाया के नाम से बोल रहे हैं, ठीक है ना, यानी नाम तो है वस्तु नहीं है। वैशेषिक दर्शन में किसी वस्तु के होने में तीन प्रमुख कारण होते हैं, जो प्रारंभ में आपके सामने रखा था, याद है आपको, अभिधेयत्व नाम होना चाहिए, हाँ, ज्ञेयत्व जिसको जाना जा सके, और अस्तित्व जिसका अस्तित्व भी हो। यहां अभिधेयत्व भी है, ज्ञेयत्व भी है, लेकिन अस्तित्व नहीं है। मतलब नाम तो है, छाया नाम है और उसको जाना भी जाता है, जानते भी हम छाया को, पर उसका अस्तित्व नहीं है। तीनों लागू होने चाहिए तब वो पदार्थ माना जाता है। आगे चलकर के विशेषकर वैशेषिक दर्शन में इसकी लंबी चर्चा है, कई सूत्र इसके ऊपर बने हुए, इसी छाया को लेकर के वहां स्पष्ट सिद्ध किया है कि छाया अपने आप में कोई द्रव्य नहीं है, वहां तो द्रव्य का अभाव है, प्रकाश के अभाव को ही बताता है। तो ये जो हेतु दिया है गतिमत्वात, ये सिद्ध नहीं है, वो स्वयं साध्य है कि छाया गति वाली है या नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है, असिद्ध है। तो असिद्ध को आप हेतु के रूप में नहीं दे सकते, ये कहना चाह रहे। तो ये साध्य के समान है हेतु, ये जो हेतु दिया है गतिमत्वात, ये साध्य जैसा है, जैसे छाया सिद्ध करने योग्य है ऐसे गति भी सिद्ध करने योग्य है, इसलिए साध्य के समान होने से इसको साध्य सम नामक हेतुवाभास कहते हैं। स्पष्ट हो गया, अब आगे चलिएगा भाष्यकार क्या लिखते हैं इस पर। साध्येन अवशिष्टः साधनीयत्वा साध्य समः, साध्येन अविशिष्ट, साध्य के समान है जो आपने हेतु दिया है वो साध्य के समान है, इसलिए साधनीयत्वा सिद्ध करने योग्य होने से जो हेतु दिया है, हेतु हेतु आगे लिखा है ना, इति हेतु, ये जो हेतु है गतिमत्वात् इति हेतु, यह हेतु साध्येन अवशिष्टः साध्य के समान है, इसलिए साधनीयत्वात् सिद्ध करने योग्य होने से साध्य सम नामक हेतुवाभास कहलाता है। उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है, अयम अपि असिद्धत्वात् साध्यवत् प्रज्ञापयितव्यः। अयम अपि, अयम हेतु, अयम अपि हेतु, ये जो हेतु दिया है असिद्धत्वात् असिद्ध होने से, क्योंकि हेतु जो है वो सिद्ध नहीं है, अयम अपि हेतु असिद्धत्वात्, यह जो हेतु है ये असिद्ध होने से साध्यवत् साध्य के समान, जैसे छाया साध्य है उस छाया रूपी साध्य के समान प्रज्ञापयितव्या सिद्ध करने योग्य है ये हेतु। इस हेतु को भी सिद्ध करना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है। साध्यम तावत् एतत् किम पुरुषवत् छायापि गच्छति अहोस्वित् आवरक द्रव्ये संसर्पति आवरण संतानात् असन्नधि संतानो अयम तेज तेज तेजसो गृह्यते इति। कहते हैं साध्यम तावत्, ये जो साध्य है वो क्या है, उस साध्य को समझाने के लिए कह रहे हैं एतत्, ये जो साध्य है, किम पुरुषवत् छायापि गच्छति, जैसे एक पुरुष जाता है, पुरुष में गति होती है, पुरुष में जो गति वो सिद्ध है, जैसे पुरुष गति करके जाता है, क्या पुरुषवत् पुरुष के समान छायापि गच्छति, छाया भी जाती है, अहोस्वित् अथवा आवरक द्रव्ये संसर्पति, आवरण वाला द्रव्य, यानी आवरण वाला द्रव्य का मतलब है प्रकाश को ढकने वाला जो द्रव्य है, आवरण द्रव्य का मतलब है प्रकाश को ढकने वाला जो द्रव्य है, उस द्रव्य के संसर्पति आगे बढ़ते हुए आवरक द्रव्य के सप्तमी विभक्ति में है। आवरक द्रव्य संसर्पति, संसर्पति मतलब सरकने वाले आवरक द्रव्य के सरकने पर, संसर्पति आवरक द्रव्य सरकने वाले द्रव्य के सरक लेने पर, यानी आगे बढ़ने पर। आवरण संतानात, आवरण रूपी संतान से, आवरण संतान का मतलब है इधर मेरी ओर देखिएगा, व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ठीक है ना, यहां खड़ा है तो यहां जो प्रकाश पड़ना था वो प्रकाश नहीं पड़ा, तो वहां जितना यह व्यक्ति है इतना प्रकाश वहां नहीं पड़ रहा है, उसी साइज में लगभग, वो दूरी होने के कारण से ज्यादा कम दिखता है, वो दूरी के कारण से वो कम ज्यादा दिखता है, उसमें हेतु दूरी है। तो मान लीजिए वो व्यक्ति खड़ा है तो उस व्यक्ति के जितना प्रकाश वहां पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, छाया है। अब वो व्यक्ति एक पांव आगे बढ़ा, ठीक है ना, एक पांव आगे बढ़ते ही वो छाया जो है यहां पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, फिर वो एक कदम आगे बढ़ाया, फिर यहां प्रकाश नहीं है, फिर एक कदम, फिर एक कदम, ठीक है ना, ये जो एक एक कदम बढ़ रहा है ना, ये लगातार बढ़ रहा है, मतलब चलता जा रहा आदमी तो लगातार चल रहा है, तो ये जो निरंतरता है इसको संतान शब्द से कहा है। संतान का मतलब निरंतरता, आवरण से उत्पन्न, क्या आवरण से उत्पन्न, ऐसा नहीं मानते? नहीं, आवरण से ही तो उत्पन्न हो रहा है वो, वो जो छाया है वो आवरण से ही बन रही है छाया। तो कह रहे हैं आवरण संतानात, आवरण, आवरण की निरंतरता से, यानी निरंतर चल रहा है आवरण, तो आवरण की निरंतरता से असन्निधि संतान अयम। असन्निधि, असन्निधि का मतलब है प्रकाश की असन्निधि, वहां प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो असन्निधि संतान, प्रकाश का असंयोग भी निरंतर वहां पर हो रहा है, इसलिए कह रहा है असन्निधि संतान। संतान का मतलब निरंतरता, कैसी निरंतरता, असन्निधि यानी असंयोग, असंयोग रूपी निरंतरता भी वहां पर है, तो असंयोग रूपी निरंतरता का वहां पर होना तेजसो गृह्यते, ये प्रकाश का है, यानी तेजसः प्रकाश के असन्निधि संतानो अयम गृह्यते, प्रकाश का असंयोग रूपी निरंतरता वहां पर गृहित हो रही है, प्रकाश के असंयोग रूपी निरंतरता का वहां ग्रहण होता है, पकड़ में आ रहा है, यानी आवरण की निरंतरता के कारण से, आवरण की निरंतरता के कारण से प्रकाश के असंयोग की निरंतरता वहां गृहित होती है, यह शब्दार्थ है। आवरण की निरंतरता के कारण से प्रकाश के असंयोग की निरंतरता गृहित होती है, स्पष्ट हो गया। अब चलिए, सर्पता खलु द्रव्येण, सर्पता खलु द्रव्येण यह यह तेजो भागा आवृयते, यो यह तेजो भागा आवृयते तस्य तस्य असन्निधे, असन्निधि रेवा अविच्छिन्नो गृह्यत इति। सर्पता खलु द्रव्येण, आगे सरकते हुए द्रव्य के द्वारा, यो यह तेजा जो जो प्रकाश का भाग, आवृयते आवृयते ढक लिया जाता है, जो जो प्रकाश के भाग को आवृयते ढक लिया जाता है, यानी आगे सरकते हुए द्रव्य के द्वारा प्रकाश के जो जो भाग को ढक लिया जाता है, तस्य तस्य असन्निधे एवा, तस्य तस्य उस प्रकाश के असन्निधि असंयोग, अवांछिन्नो अविच्छिन्नो, हाँ सन्निधि रेवा अविच्छिन्नो गृह्यते, निरंतर रूप से गृहित होता है, अविच्छिन्न का मतलब है निरंतर। तस्य तस्य उस प्रकाश के अविच्छिन्नो असन्निधे गृह्यते, निरंतर असंयोग गृहित होता है उस प्रकाश के, लगातार असंयोग प्राप्त होता है, ऐसा कर लीजिएगा। आवरणम तो प्राप्ति प्रतिषेध, आवरण किसको कहते हैं, प्राप्ति का प्रतिषेध होता है, यानी जो प्राप्त हो रहा है उसको रोकने वाला होता है। आवरणम तो आवरण को आवरण क्यों कहते हैं, तो कहा प्राप्ति प्रतिषेध, प्राप्त होने वाले को रोकने वाला, जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है उस प्राप्ति को रोकने वाले को आवरण कहते हैं। केवल हर जगह प्रकाश को रोकने वाला नहीं होता है, किसी को भी रोकने वाला होता है, किसी भी प्राप्ति को रोकने वाला आवरण होता है, किसी भी प्राप्ति को रोकने वाले को आवरण कहते हैं, चाहे वो प्रकाश हो चाहे कोई और हो। जैसे पानी आ रहा है बह करके और आपने मेढ लगा दिया, वो भी आवरण है, क्योंकि वो पानी को रोकने वाला है। तो किसी भी पदार्थ को रोकने वाले को आवरण कहते हैं। किसी भी पदार्थ की प्राप्ति को, किसी भी पदार्थ की प्राप्ति को रोकने वाले को आवरण कहते हैं। स्पष्ट हो गए जी? तो ये साध्यावशिष्ट साध्यत्वा साध्य सम, स्पष्ट हो गया? इसमें और प्रकरण सम में अंतर भी पकड़ में आ रहा है आप लोगों को। यहां दोनों को साध्य बताया गया, बस केवल इतना अंतर है। साध्य सम हेतुवाभास में प्रतिज्ञा को भी और हेतु को भी दोनों को साध्य बताया है, दोनों साध्य है इसलिए साध्य सम है, और प्रकरण सम में अलग प्रकार का है, विरोधी में अलग प्रकार का है, सव्यविचार में अलग प्रकार का है, इसलिए अलग अलग है चारों हेतु हेतुवाभास। आगे चलिएगा, अंतिम पांचवा हेतुवाभास है कालात्ययापदिष्टः कालातीतः, काल अत्यय अपदिष्टः कालातीतः। तो काल अत्यय अपदिष्ट, अत्यय कहते हैं अतिक्रमण को, अत्यय का अर्थ है अतिक्रमण, उल्लंघन। काल अत्यय अपदिष्ट, काल के अतिक्रमण को या काल के अतिक्रमण से कहा गया, काल के अतिक्रमण से, काल के उल्लंघन से कहा गया जो हेतु है उसको कालातीत नामक हेतुवाभास कहते हैं। काल के अतिक्रमण से कहे गए हेतु को कालातीत नामक हेतुवाभास कहते हैं। स्पष्ट हो गया? कालात्ययेन युक्तो यस्य अर्थ एकदेशो अपदिश्यमानस्य सा कालात्ययापदिष्टः कालातीतः इति उच्यते। कालात्ययेन युक्त, काल के अतिक्रमण से जो युक्त है हेतु, हेतु के लिए आ रहा है कालात्ययेन युक्तः, काल के अतिक्रमण से जो युक्त है, कैसा है? यस्य अर्थ एकदेशो अपदिश्यमानस्य, यस्य जिसके, अर्थेकदेश जिस अर्थ के एक देश को, एक भाग को अपदिश्यमानस्य कहे जाते हुए का, जिस अर्थ के एक देश को कहा जाते हुए का, स कालात्ययापदिष्टः, वह काल के अतिक्रमण से कहा जा रहा है इसलिए उसको कालातीत नाम से कहा जाता है। यस्य अर्थ एकदेशो अपदिश्यमानस्य हेतो हो, हेतु के लिए आ रहा है, जिस अर्थ के एक देश को कहे जाते हुए का, यानी जिस अर्थ को बताना है, जिस अर्थ को सिद्ध करना है, उस अर्थ के एक देश को तो कह रहा है, बाकी बचे हुए को नहीं कह रहा है। या तो पूरे को कहो, कहे हो जो साध्य है उस साध्य के एक देश को तो कह रहा है वो हेतु, बाकी को नहीं कह रहा है, ठीक है ना। इसलिए काल के अतिक्रमण कर रहा है वहां पर, मतलब जिस काल में जिस साध्य को सिद्ध कर सकता है, ठीक है ना, उस काल के बाद में भी वो सिद्ध कर रहा है। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, शब्द को लेकर के यहां उदाहरण दिया जाएगा आगे चल करके। यहां पर इतना ही समझ लीजिएगा, कालात्य अपदिष्टा कालातीता, काल के अतिक्रमण से जो कहा जा रहा है, काल का उल्लंघन किया जा रहा है, और उस उल्लंघन से जो बात कही जा रही है उस बात से साध्य की सिद्धि पूरी तरह नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना, जिस काल को लेकर के जो हेतु दिया जा रहा है उस हेतु से उस साध्य की सिद्धि पूरी तरह नहीं हो रही है। एक अंश की सिद्धि तो हो रही है, साध्य का एक अंश तो सिद्ध हो रहा है उस हेतु से, बाकी बहुत कुछ अंश बचा हुआ है उसको वो सिद्ध नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं सिद्ध कर पा रहा है? क्योंकि काल का अतिक्रमण हो रहा है, वहां पर समय का अतिक्रमण हो रहा है, समय बीत गया, ठीक है ना, काल का अतिक्रमण हो गया, इसलिए उसको कालातीत नामक हेतुआभास कहते हैं। ये आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा। उसी को यहां पर कहा है, जिस अर्थ के एक देश को सिद्ध करता हुआ वो हेतु काल के अतिक्रमण, काल का अतिक्रमण करता है, तो काल के अतिक्रमण के द्वारा उसको कहा जाता है, इसलिए उसको कालातीत नामक हेतुआभास कहते हैं। इस यस्य अर्थ एकदेशो अपदिश्य मानस्य का शब्दार्थ आप समझ लीजिएगा, जिस अर्थ के एक देश को कहने वाला हेतु, जिस अर्थ के एक देश को कहने वाला जो हेतु है वह हेतु काल के अतिक्रमण के द्वारा कहा जाता है, इसलिए उसको कालातीत नामक हेतुआभास कहते हैं। वास्तव में क्या है, यह हेतु के रूप में है, इसलिए यहां षष्ठी विभक्ति दिखा रहे हैं। इस षष्ठी विभक्ति से आपको कुछ पकड़ में नहीं आ रहा हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो हेतु होता है उसको किसी भी विभक्ति में कहा जाता है। इसको प्रथमा में बदल देंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यस्य अर्थ एकदेश अपदिश्यमानस्य, अपदिश्यमानस्य जो है इसको अपदिश्यमान कर दीजिएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि इस अपदिश्यमानस्य हेतो हो ऐसा है। षष्ठी विभक्ति में कारण को किसी भी विभक्ति में कह सकते हैं, आपने व्याकरण में पढ़ा था ना, क्या है उसका वार्तिक, सर्वेशम प्राय दर्शनम ऐसा कुछ है, निमित्त पर्यायो ऐसा कुछ है, जो हेतु के रूप में निमित्त के रूप में जो होता है उसको किसी भी विभक्ति में कहा जाता है। तो यहां पर अपदिश्यमानस्य में षष्ठ विभक्ति है, तो इसलिए वो षष्ठ विभक्ति को आप पंक्ति के रूप में नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसको प्रथम विभक्ति में परिवर्तित कर लीजिए, अपदिश्यमानस्य के स्थान में अपदिश्यमान हेतु ऐसा कर लीजिएगा। तो किसी अर्थ के एक देश को बताने वाला जो हेतु है वह हेतु सह वह हेतु कालात्यापदिष्टा, काल के अतिक्रमण के द्वारा कहा जा रहा है, इसलिए कालातीत नामक एत्वाभास कहलाता है। अब स्पष्ट हो गया शब्दार्थ। निदर्शनम, अब इसका उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण से और आपको स्पष्ट हो जाएगा। नित्य शब्द, शब्द कैसा है, नित्य है, हेतु दे रहा है संयोग व्यंग्यत्वात्, संयोग से उत्पन्न होने से, व्यंग्य का मतलब उत्पन्न, संयोग से अभिव्यक्त, उत्पन्न ना करके व्यंग का मतलब अभिव्यक्त, संयोग से प्रकट होने से, अभिव्यक्त होने से। नित्य शब्द, शब्द नित्य है, संयोग से प्रकट होता है शब्द जो है किसी के संयोग, जैसे नगाड़े के ऊपर आप डंडे को लगा दो तो शब्द प्रकट होता है, तो संयोग हो रहा है ना, जैसे इधर देखिए संयोग से शब्द प्रकट हो रहा है, संयोग व्यंग्यत्वात्, संयोग से प्रकट होने से, यह हेतु है उसका। उदाहरण दिया रूपवत, रूप वाले पदार्थों के समान, रूपवत का मतलब है रूप वाले पदार्थों के समान। रूप वाले पदार्थ जो है दीपक के संयोग से प्रकट होते हैं। अंधेरा है, प्रकोष्ठ में बहुत सारे पदार्थ रखे हुए हैं, वो पदार्थ कैसे हैं? रूप वाले हैं, पकड़ में आ रहे हैं। और दीपक का संयोग आते ही, प्रकाश का संयोग होते ही वो प्रकट होने लगते हैं। इसलिए कहा रूपवत, ये उदाहरण है। रूप वाले द्रव्यों के समान, थोड़ा सा इसकी व्याख्या करनी होगी। रूपवत का मतलब है रूप वाले द्रव्यों के समान। जिस प्रकार रूप वाले द्रव्य दीपक के संयोग से प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से शब्द भी संयोग से प्रकट होता है, इसलिए शब्द नित्य है। पकड़ में आ रहा है जी? हो गया। अब आगे चलिए। प्राग ऊर्ध्वम च व्यक्ते अवस्थितम रूपम प्रदीप घट संयोगेन व्यज्यते। अब वो स्पष्ट कर रहे हैं उदाहरण को भाष्यकार। ये जो रूपवत जो उदाहरण दिया है उसको समझा रहे हैं। प्राग ऊर्ध्वम च व्यक्ते, व्यक्ते है प्राग, व्यक्ते है ऊर्ध्वम, अभिव्यक्ति से पहले, प्राग का मतलब पहले, व्यक्ते है प्राग, व्यक्ते का मतलब अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति से पहले इसको कहेंगे व्यक्ते है प्राक। फिर कहा व्यक्ते है ऊर्ध्वम, अभिव्यक्ति के बाद में, अवस्थितम रूपम, पहले से विद्यमान रूप वाला पदार्थ, पहले से विद्यमान है, कमरे में पहले से कोई वस्तु रखी हुई है, हाँ, अभिव्यक्ति से पहले भी वहां पर विद्यमान है, अभिव्यक्ति के बाद में वहां विद्यमान है, पहले से है वो, ठीक है ना। प्रदीप घट संयोगेन व्यज्यते, दीपक और घड़े के दीपक का और घड़े के साथ संयोग हो जाने से वो प्रकट होता है। यानी कमरे के अंदर घड़ा रखा हुआ है, ठीक है ना, वो पहले से विद्यमान है, अभिव्यक्ति से पहले भी है, अभिव्यक्ति के बाद में भी है, वो अभिव्यक्ति होने से पहले भी तो था और अभिव्यक्ति के बाद में भी रहेगा, तो पहले से विद्यमान है। तो यही कहना चाह रहे हैं अवस्थितम रूपम, जो पहले से विद्यमान रूप वाला घड़ा है वो अभिव्यक्ति से पहले भी है और अभिव्यक्ति के बाद में भी है, ऐसे पहले से ही अवस्थित विद्यमान पदार्थ जो है प्रदीप घट संयोगेन, दीपक और घड़े के संयोग से व्यज्यते, प्रकट होता है। तथा च शब्दः, शब्द भी वैसा ही है। तथा च शब्दः, शब्द भी वैसा ही है। शब्दोपि अवस्थितः, शब्द भी पहले से विद्यमान है, जैसे घड़ा आदि पहले से विद्यमान है, ऐसे शब्द भी पहले से विद्यमान है। तो शब्दोपि व्यवस्थितः, अवस्थितः, पहले से विद्यमान है। भेरी दंड संयोगेन विज्यते, भेरी कहते हैं ढोल को, ठीक है जी, ढोल को ही कहते हैं ना भेरी। ढोल और डंडे के संयोग से विज्यते, पहले से अवस्थित शब्द ढोल और डंडे के संयोग से प्रकट होता है। यानी ढोल के ऊपर डंडा लगाता है व्यक्ति तो शब्द प्रकट होने लगता है, पहले से शब्द विद्यमान है, बस भेरी और डंडे के संयोग से वो प्रकट होता है, ये कहना चाह रहे। दारु परशु संयोगेन वा, अथवा लकड़ी और कुलाड़े के संयोग से शब्द प्रकट होता है। लकड़ी के ऊपर कुलाड़े का संयोग कर दो तो एकदम आवाज आती है ना, वो आवाज प्रकट होता है वहां पर, यानी वो शब्द प्रकट होता है वहां पर। लकड़ी और कुलाड़े का संयोग करो तो शब्द प्रकट होता है, अथवा नगाड़ा या ढोल है उसके साथ डंडे का संयोग करो तो शब्द प्रकट होता है। तो पहले से विद्यमान शब्द उन दोनों पदार्थों के संयोग से प्रकट होते हैं, जैसे दीपक और घड़े के संयोग से रूप प्रकट होता है, ऐसा ये कहना चाह रहे। तस्मात संयोग व्यंग्यत्वात् नित्यः शब्द, तस्मात् इसलिए संयोग व्यंग्यत्वात्, संयोग के द्वारा प्रकट होने से, संयोग से प्रकट होने से नित्यः शब्द, शब्द नित्य है। इति अयम् अहेतु, ऐसा अगर कोई हेतु दे संयोग व्यंग्यत्वात ऐसा कोई हेतु दे तो कह रहे हैं अहेतु, वो हेतु ठीक नहीं है, वो हेतु नहीं है। ऐसे हेतु को कालात्यय अपदेशात, काल अत्यय अपदेशात, काल के अतिक्रमण से कहा गया होने से वो हेतु अहेतु कहलाता है। कैसे उसको आगे समझाया जाएगा। व्यंजकस्य संयोगस्य कालम न व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति अत्येति, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। व्यंजकस्य संयोगस्य, व्यंजक कहते हैं प्रकट कराने वाले को, अभिव्यक्त कराने वाले को। व्यंजकस्य संयोगस्य, अभिव्यक्त कराने वाले दीपक के संयोग का। व्यंजकस्य दीपकस्य, दीपक क्या है? अभिव्यक्त कराने वाला है। तो व्यंजकस्य संयोगस्य, अभिव्यक्त कराने वाले दीपक के संयोग का, दीपक का जब संयोग होता है उस संयोग का। कालम न व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति अत्येति, काल जो है व्यंग्यस्य रूपस्य, प्रकट होने योग्य रूप का या प्रकट होने योग्य रूप को न अत्येति, उल्लंघन नहीं करता है। व्यंजकस्य संयोगस्य कालम न व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति ही अत्येति। व्यक्ति का मतलब अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति का प्रकट होने वाले रूप, जो अभिव्यक्त होने वाला जो रूप है उस रूप का न अत्येति, उल्लंघन नहीं करता है। ये कहना चाह रहे हैं, मेरी ओर देखिएगा। दीपक है, दीपक का संयोग होता है किसके साथ में? रूप के साथ में, यानी रूप वाले पदार्थ के साथ में। जब तक उसका संयोग रहेगा तब तक जो है वो प्रकट होता रहेगा, ठीक है। जब तक उस दीपक का संयोग रहेगा तब तक वो प्रकट होता रहेगा, और संयोग के अटते ही प्रकट होना बंद हो जाएगा। इसमें काल का उल्लंघन नहीं हो रहा है, जितने काल तक उसका संयोग रहता है उतने काल तक उस रूप का प्रकटीकरण हो रहा है, यानी रूप प्रकट हो रहा है, और जैसे ही संयोग हट जाता है वो रूप भी दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। इसमें काल का उल्लंघन हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन शब्द में ऐसा नहीं है, शब्द में संयोग के समय भी शब्द सुनाई दे रहा है, और संयोग हट गए उसके बाद भी शब्द सुनाई देता है। पकड़ में आ रहा है जी? शब्द में एक विशेषता है, यह समझ लेना। शब्द में एक विशेषता है, संयोग के अट जाने पर भी शब्द सुनाई देता है। कहीं भी हो, भवनों में क्या, कहीं भी है, कहीं भी शब्द, मैं यहां बोल रहा हूं, यहां आपको भी सुनाई दे रहा है, वहां वाले को भी सुनाई देता है। पकड़ में आ रहा है? क्योंकि ये जो संयोग हो रहा है ना, लकड़ी और कुलाड़े का संयोग हो रहा है, उस संयोग होने पर शब्द प्रकट हो रहा है, और संयोग अट गया फिर भी शब्द सुनाई देता है लोगों को बाद में, यानी उस काल से अतिरिक्त काल में भी शब्द सुनाई देता है, और बहुत देर तक सुनाई देता है, दूर तक सुनाई देता है, उसमें समय बहुत लगता है ना, उतने समय तक सुनाई दे रहा है। यहां संयोग तो अट गया, आपने ट्रक किया हटा दिया संयोग, उसके बाद भी शब्द सुनाई देता है लोगों को दूर तक। पकड़ में आ रहा है? तो ये कह रहे हैं कि जो व्यंजक है, व्यंजकस्य यानी प्रकट कराने वाला जो दीपक है, उसका जब संयोग होता है किसके साथ में? द्रव्य के साथ में। वो कौन है? व्यंग्यस्य रूपस्य, प्रकट होने योग्य रूप के साथ में। तो वो जब संयोग रहता है, जब तक संयोग रहता है तब तक वो दिखाई देता है, और जब संयोग नहीं रहता है तो वो दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। पर शब्द में ऐसा नहीं है, शब्द में काल का उल्लंघन हो रहा है, मतलब वहां संयोग नहीं है फिर भी सुनाई दे रहा होता है, तो यहां उल्लंघन हो रहा है, यानी शब्द को पूर्ण रूप से वो सिद्ध नहीं कर सकता संयोग, यानी वो संयोग से ही संयोग प्रकट करने वाला है या उत्पन्न करने वाला है ये सिद्ध नहीं कर सकता। अगर संयोग जो है प्रकट करने वाला होता तो संयोग तो हट गया, फिर क्यों प्रकट कर रहा है शब्द को? समझ में आ रहा है? फिर भी वो प्रकट कर रहा है, तो इसलिए वो सिद्ध करना चाहते हैं शब्द उत्पन्न होता है, और शब्द में एक विशेषता है शब्द शब्द को उत्पन्न करता है। एक शब्द उत्पन्न होता है वो शब्द अगले शब्द को उत्पन्न करता है, और वो शब्द फिर अगले शब्द को उत्पन्न करता है, ये शब्द में विशेषता है। ये आगे आपको स्पष्ट आएगा शब्द की जब परीक्षा करेंगे, शब्द की जब परीक्षा होगी वहां स्पष्ट करेंगे। शब्द एक ऐसा शब्द गुण है जो एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता रहता है, यानी संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, वियोग से भी शब्द उत्पन्न होता है। जो शब्द उत्पन्न हुआ है वो शब्द दूसरे शब्द को भी उत्पन्न करता है, मतलब शब्द को उत्पन्न करने के जो कारण है या तो संयोग है, संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, या विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है। अब किसी कागज को ऐसे विभाग करो तो वहां शब्द उत्पन्न होता है, नहीं होता है, तो विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है, संयोग से भी शब्द उत्पन्न होता है, और शब्द से शब्द उत्पन्न होता है। अगर शब्द से शब्द उत्पन्न नहीं होता है तो फिर आप दूर रहने वाले को सुनाई नहीं देना चाहिए यहां उत्पन्न हुआ, क्योंकि उत्पन्न होते ही नष्ट होगा, शब्द में एक विशेषता है उत्पन्न होकर के नष्ट होता है, पर वो दूसरे शब्द को उत्पन्न करके फिर नष्ट होता है, फिर वो दूसरे शब्द को उत्पन्न करके नष्ट होता है, फिर वो दूसरे शब्द को उत्पन्न होकर करके नष्ट करता है, अपने आप को नष्ट कर देता है। ये शब्द में एक विशेषता है, खैर ये बाद में आपके सामने आएगा। तो इस बात को समझ लीजिएगा, व्यंजकस्य का मतलब है अभिव्यक्त कराने वाला, प्रकट कराने वाला, कौन? दीपक। व्यंजकस्य संयोगस्य, अभिव्यक्त कराने वाले दीपक जो है वो संयोगस्य, संयुक्त हुआ हुआ दीपक का, संयोग को प्राप्त हुआ हुआ दीपक का। व्यंग्यस्य रूपस्य, प्रकट करने योग्य रूपक रूप का। व्यंजकस्य संयोगस्य व्यंग्यस्य रूपस्य, इन दोनों के साथ में संबंध है। व्यंजकस्य व्यक्त करने वाले, अभिव्यक्त करने वाले दीपक रूपी संयोग का, व्यंग्यस्य रूपस्य अभिव्यक्त होने वाले रूप का। व्यक्ति, ये जो अभिव्यक्ति हो रही है, प्रकट योने, प्रकट होने यज्ञ रूप की अभिव्यक्ति ऐसा लीजिएगा। व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति, प्रकट होने योग्य रूप की अभिव्यक्ति। व्यंजकस्य संयोगस्य, अभिव्यक्त करने वाले दीपक रूपी संयोग का। कालम, काल समय न अत्येति, उल्लंघन नहीं करता है। शब्दार्थ पकड़ में आ रहा है, यानी जब तक अभिव्यक्त करने वाला दीपक का संयोग प्रकट होने वाले रूप के साथ संयोग रहता है तब तक वो अभिव्यक्त हो रहा है, वो काल का अतिक्रमण नहीं करता, यानी जितने काल तक संयोग रहेगा उतने काल तक अभिव्यक्ति होती रहेगी, और संयोग के अट जाते अभिव्यक्ति नहीं होगी। इसका मतलब है यहां पर ये जो संयोग हो रहा है ये संयोग काल का अतिक्रमण नहीं करता है। यहां तक आगे है, अब आगे चलिएगा। हाँ जी, अच्छा समय हो गया, 20 हो गया, इतना ही रखते हैं। ठीक, उस घड़ी को आप बदल दीजिए, इसके समान बनाइए, नहीं तो मैं इस घड़ी को तो मैं नहीं देख सकता बार बार ऐसे मुड़ करके, तो उसको इसके अनुसार बना लीजिए। हाँ जी, एक सप्ताह में कितना आगे चल जाता है, तो कोई बात नहीं है, तो उसको इधर रखिए, इसको उधर रखिए, जैसा भी कर लीजिएगा। ओंकार, ओ